James Clear Atom odatlar 2-chi qism Ilmparvar mahsuloti 2-chi qoida Odat jozibali bo'lishi kerak 8-chi Odatni qanday jozibali qilish mumkin 1940-yillarda Niderlandiyalik olim Nico Tinbergen o'tkazgan qator tadqiqotlar Bizni harakatga keltiruvchi omillar haqidagi qarashlarimizni butunlay o'zgartirib yubordi. Keyinroq Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Tinbergen kumush rang chaqalaylar ustida tajribalar olib borgan. Ushbu kulrang yoki oq rangdagi qushlar Shimoliy Amerika qirg'oqlarida ko'p uchraydi. Voyaga yetgan chaqalaylarning tumshug'ida kichkina qizil dog'i bo'ladi. Tinbergen qorni ochgan mitti polaponlar ushbu dog'ni cho'qishlariga e'tibor berdi. Tajribalar o'tkazish maqsadida u karton qog'ozdan qush tumshuqlarining maketini yasadi. Maket faqat qushning bosh qismidan iborat bo'lib, tananing qolgan qismi yo'q edi. Ota-ona qushlar uyadan uchib ketgandan keyin tadqiqotchi bu maketlarni polaponlarga ko'rsatar edi. Nusxalarning soxta ekani shundoq ko'rinib turardi. Tinbergen polaponlar ularga e'tibor ham bermasa kerak deb o'ylagandi. Biroq mitti chaqalaylar kartondan yasalgan tumshuqdagi qizil dog'larga ko'zi tushishi bilan uni xuddi o'z onasini cho'qiganday cho'qiy boshladi. Ular aynan shu qizil dog'ni nishonga olishardi. Ularning dog'ga bo'lgan ishtiyoqi irsiy dasturlangandek edi go'yo. Keyinroq Tinbergen dog' qanchalik katta bo'lsa, polaponlar uni shunchalik ko'proq ishtiyoq bilan cho'qishlariga e'tibor bera boshladi. Shundan so'ng u 3 ta katta dog'i bor yana bir tumshuq yasadi. Tinbergen uni chaqalaylar uyasi oldiga olib borganda, polaponlar quvonganidan uyaga sig'may ketishdi. Ular hayotida ko'rgan eng katta qizil dog'ga jon jahdi bilan talpina boshlashdi. Tinbergen va uning hamkasblari shunga o'xshash xulq-atvorni boshqa hayvonlarda ham kuzatishdi. Misol uchun, kulrang g'oz yerga in quradigan qushlar guruhiga mansub. Ba'zan tuxumlarni bosib yotgan ona g'oz o'rnidan turib, u yoq bu yoqqa yurganda, tuxumlardan bir dumalab, uya yaqinidagi maysalar ustiga ketib qolishi mumkin. Shunda ona g'oz tuxum oldiga lapanglab borib, tumshug'i bilan tuxumni iniga dumalatib, olib borib qo'yadi. Tinbergen ona g'ozlar nafaqat tuxumlarni, balki uyasi yaqinidagi bilyard sharchasi yoki shisha lampasi kabi boshqa har qanday dumaloq obyektlarni ham o'z uyasiga olib ketishga guvoh bo'ldi. Yumaloq obyekt qanchalik katta bo'lsa, g'oz uni uyasiga olib ketish uchun shunchalik ko'proq urinadi. G'ozlardan biri hatto voleybol to'pini katta qiyinchilik bilan uyasiga dumalatib borib, uning ustiga o'tirib olgan. Xuddi qizil dog'larni beixtiyor cho'qiydigan chaqalay polaponlari singari, g'ozlar ham instinktiv qoidaga amal qilayotgan edi. Agar yaqin atrofda dumaloq narsani ko'rib qolsam, uni uyaga olib ketishim kerak. U qanchalik katta bo'lsa, shunchalik ko'proq urinishim kerak. Har bir jonzotning miyasi tug'ilmasdan avval ham ayrim xulq-atvor qoidalariga dasturlangan bo'ladi. Agar ular bu qoidalarning kuchaytirilgan ko'rinishiga duch kelib qolsa, ularning miyasi yalt etib yonib ketadi. Olimlar bunday bo'rttirilgan signallarga supernormal stimul deb nom bergan. Supernormal stimul bu reallikning kuchaytirilgan varianti bo'lib, Organizm unga odatdagiga nisbatan kuchliroq javob qaytaradi. 3 ta dog'i bor tumshuq yoki voleybol to'pichalik keladigan tuxum bunga misol bo'la oladi. Insonlar ham reallikning bo'rttirilgan shakliga aldanib qolishga moyil. Misol uchun, nosog'lom ovqatlar mukofotlash tizimini juda kuchli qo'zg'atib yuboradi. 100 ming yillar davomida ovchilik va Ozuqa izlash bilan kun kechirish natijasida inson miyasi tuz, shakar va yog'ga boy taomlarni qadrlashga o'rgangan. Bunday kaloriyaga boy ovqatlar savanna bo'ylab ov qilib yurgan ajdodlarimizda kamdan-kam hollardagina uchragan. Keyin yana qachon ovqatlanishi noma'lum bo'lganda, imkon boricha ko'proq ovqat yeyish omon qolishning ajoyib usuli bo'lgan. Biroq biz hozirda kaloriyalarga boy muhitda yashaymiz. Ovqat keragidan ham ziyod. Shunday bo'lsa ham, miyangiz uni kamyob deb hisoblab, unga intilaveradi. Tuz, shakar va yog'ga boy bo'lgan ovqatlar endilikda sog'lig'ingiz uchun foydali emas. Shunga qaramasdan, miyangiz so'nggi 50 ming yildan beri o'zgarmasdan kelmoqda. Zamonaviy oziq-ovqat sanoati tosh davridan qolgan instinktlaringizdan o'z foydasini ko'zlab, ularning evolyutsion vazifalari doirasidan chetga chiqadi. Ovqat tayyorlash san'atining asosiy maqsadi bu mijozga yanada manzur bo'ladigan taomlarni tayyorlashdan iborat. Qadoqlangan mahsulotlarning deyarli barchasi u yoki bu darajada kuchaytirilgan. Ularga hech bo'lmaganda qo'shimcha ta'm beruvchi moddalar qo'shilgan. Kompaniyalar kartoshka chipslarining eng qoniqarli qarsildoqligini yoki gazli ichimliklardagi gazning ideal miqdorini aniqlash uchun yiliga millionlab dollar sarflaydilar. Butun boshli kompaniya bo'limlari mahsulot og'zimizga tushgandan so'ng uyg'otadigan hislarni optimallashtirish bilan shug'ullanadi. Mahsulotning bu jihati ora sensatsiya deb ataladi. Misol uchun, qovurilgan kartoshka ajoyib kombinatsiyadir. Uning usti tillarang yoki qo'ng'ir rangda va qarsildoq. Ichi esa mayin va yoqimlidir. Ishlov berilgan boshqa ozuqa mahsulotlari ham dinamik qarama-qarshilikni kuchaytiradi. Bu atama qarsildoqlik va mayinlik singari qarama-qarshi xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan mahsulotlarga aytiladi. Yaxshilab pishirilgan qaynoq pizza ustidagi sekinlik bilan erib turgan yopishqoq pishloqni yoki Oreo pechenyalarining qarsillashi bilan ular orasidagi mayin kremni tasavvur qiling. Tabiiy, ishlov berilmagan ovqatlarni iste'mol qilganingizda bir xil sezgi takrorlanaveradi. Karam sho'rvani 17-chi bor qoshiqda olib og'zingizga solganingizda nimani his qilasiz? Bir necha takrorlashdan so'ng miyamiz o'z qiziqishini yo'qotadi va to'qlik hissi paydo bo'ladi. Biroq dinamik qarama-qarshilikka boy ovqatlarni iste'mol qilganingizda sezgi doimo yangilanib turadi va o'z jozibadorligini saqlab qoladi. Bu esa sizni ko'proq yeyishga undaydi. Bunday strategiyani amalda qo'llash oxir-oqibatda oziq-ovqat mutaxassislariga har bir mahsulot uchun baxt nuqtasini topishga imkon beradi. Ya'ni tuz, shakar va yog'larning miyangiz lazzatlanadigan ideal kombinatsiyasi ishlab chiqiladi. Siz esa uni yana yeyish uchun qaytib kelasiz. Tabiiyki, buning natijasida keragidan ortiq iste'mol qilasiz. Chunki o'ta xushta'm yeguliklar inson miyasini o'ziga ko'proq jalb qiladi. Ish faoliyatini, ovqatlanish xulq-atvori va semizlikni o'rganishga bag'ishlagan neyrobiolog olim Stefan Gaynet ta'biri bilan aytganda, miyamizning tugmachalarini bosishga juda usta bo'lib ketganmiz. Zamonaviy oziq-ovqat sanoati va uning oqibatida paydo bo'lgan ortiqcha ovqatlanish odati xulq-atvor o'zgarishining ikkinchi qoidasiga yaqqol misol bo'la oladi. Ya'ni, odat jozibador bo'lishi kerak. Ma'lum bir hodisa yoki imkoniyat qanchalik jozibali bo'lsa, uning odat hosil qila olish kuchi shunchalik yuqori bo'ladi. Atrofingizga nazar soling. Jamiyatimiz borliqning ataylab kuchaytirilgan variantlari bilan to'la. Hozirgi dunyo ajdodlarimiz yashagan davrga nisbatan ancha jozibaliroq. Do'konlar liboslarni ko'z-ko'z qilish uchun ko'kragi va bo'ksasi kattalashtirilgan manekenlardan foydalanadi. Ijtimoiy tarmoqlar uyda yoki ishda to'plashni tasavvur ham qilib bo'lmaydigan darajada ko'p maqtov va layklarni taklif etadi. Internetdagi pornografik saytlar turli ishlov berilgan lavhalar bilan chinakam hayotda uchramaydigan intensivlikni ko'rsatadi. Reklamalar mukammal yorug'lik, professional pardoz va kompyuterda qo'shimcha ishlov berish yo'li bilan yaratiladi. Photoshopda ishlov berilgan suratdagi modellar haqiqiy odamga o'xshamaydi. Bu zamonaviy dunyoning supernormal stimullaridir. Ular biz uchun tabiatan jozibali bo'lgan sifatlarni bo'rttirib taqdim etadi. Bu esa o'z navbatida instinktlarimizni junbushga keltirib yuboradi. Natijada kerak-nokerak mahsulotlarni sotib olish, ijtimoiy tarmoqlarga berilib ketish, pornografik saytlarga kirish va nosog'lom ovqatlanish singari zararli odatlar yuzaga keladi. Agar shunday davom etaversa, mahsulot va xizmatlar kelajakda bundan-da jozibaliroq bo'lishiga hech qanday shubha yo'q. Mukofot ko'proq diqqat markazimizda, stimullar esa tobora yo'ldan ozdiradigan bo'lib boradi. Nosog'lom ovqatlarda kaloriyalar tabiiylarga qaraganda ko'proq jamlangan. Aroqda pivoga nisbatan ko'proq alkogol bo'ladi. Video o'yinlar esa hayotdagi o'yinlarga nisbatan intensivroqdir. Tabiiy stimullarga nisbatan bunday lazzatli hissiyotlarga qarshilik qilish anchagina mushkul vazifa. Ajdodlarimizning miya tuzilishini saqlab qolgan holda, ular tasavvur ham qila olmaydigan aldov va chalqitishlarga duch kelmoqdamiz. Agar odatlarga amal qilish ehtimolini oshirishni istasangiz, ularni jozibaliroq qiling. Xulq-atvor o'zgarishining ikkinchi qoidasini chuqurroq tahlil qilar ekanmiz, odatlarni ularga qarshilik qilib bo'lmaydigan tarzda yaratishni o'rganamiz. Garchi har qanday odatni supernormal signalga aylantirib bo'lmasa-da, ularni bu darajada yoqimliroq qilish mumkin. Buni amalga oshirish uchun istak o'zi nima va u qay tarzda ta'sir qilishini tushunib olishimiz zarur. Bu ishni barcha odatlar uchun umumiy bo'lgan dopamin miqdorining keskin ortishi hodisasini ko'rib chiqishdan boshlaymiz. Dopaminga bog'liq qayta aloqa halqasi. Olimlar dopamin deb ataladigan neyrotransmitterning miqdorini o'lchash orqali istak qachon paydo bo'lishini aniq ko'rsata oladilar. Dopamin xulq-atvorimizga ta'sir qiladigan yagona kimyoviy birikma emas. Har qanday xulq-atvor yuzaga kelishida miyaning ko'plab markazlari va turli neyrokimyoviy moddalar ishtirok etadi. Shuning uchun ham odatlar faqat dopamin bilan bog'liq deb fikrlaydiganlar miyada kechayotgan jarayonlarning katta qismini ko'zdan qochirayotgan bo'ladi. Dopamin odat shakllanishidagi muhim ishtirokchilardan biri xolos. Ammo ushbu bobda men e'tiborimni faqat dopamin almashinuviga qarataman. Chunki u har qanday xatti-harakat ortida yotuvchi xohish-istak va motivatsiyaning biologik asoslarini yoritib beradi. Dopaminning ahamiyati 1954-yilda neyrobiologlar James Olds va Peter Milner o'z tajribalarida xohish va istaklar ortidagi neyrologik jarayonlarni ochishgandan keyin ma'lum bo'ldi. Dopaminning ahamiyati tasodifan aniqlangan. 1954-yilda McGill universitetining ikki nevrolog olimi James Olds va Peter Milnerlar kalamush miyasining markaziga elektrod o'rnatishga qaror qilishdi. O'sha paytlarda miyaning tuzilishi hanuzgacha sirligicha qolmoqda edi. Shu sababdan ham elektrodning aniq joylashgan joyi tasodifiy bo'lar edi. Ammo Olds va Milnerning omadi keldi. Ular kirgizgan igna miyaning lazzatlanish markazi bo'lgan nukleus accumbensga yetib bordi. Har safar shokoladli keksni tishlaganimizda, yoqtirgan qo'shig'imizni eshitganimizda, sevimli jamoamiz jahon chempionatida g'olib bo'lganda, nukleus accumbens faollashganligi sababli xursandchilikni his qilamiz. Ammo tez orada ortiqcha lazzat umr zavoli bo'lishi mumkinligiga guvoh bo'lishdi. Ular bir nechta kalamush miyasiga elektrodlar joylashtirib, igna orqali doimiy ravishda elektr impuls yuborib turishdi. Natijada kalamushlarning nukleus accumbens sohasi doimiy qo'zg'algan holatda bo'ldi. Kemiruvchilar hech narsaga qiziqmay qo'yishgani tadqiqotchilarning e'tiborini tortdi. Kalamushlar hech narsa yeyishmas va ichishmasdi. O'zga jins vakillarining e'tiborini tortishga qaratilgan xatti-harakatlar ham to'xtadi. Ular katakning bir burchagida lazzatdan karaxt holda yotishardi. Bir necha kun ichida birorta ham kalamush omon qolmadi. Ular chanqoqdan nobud bo'lishdi. Kalamushlar miyasiga elektrod joylash yo'li bilan olimlar dopamin ajralishini bloklab qo'yishdi. Olimlarni hayron qoldirib, kalamushlarda hayotga bo'lgan barcha qiziqish yo'qoldi. Ular ovqatlanmay, jinsiy aloqa bilan shug'ullanmay yoki boshqa bir narsaga qiziqmay qo'yishdi. Bir necha kun ichida hayvonlar chanqoqdan nobud bo'lishdi. Keyingi tadqiqotlarda ham kalamushlar miyasidagi dopamin ishlab chiqaruvchi qismlarni bloklab qo'yishdi. Ammo bu safar dopaminsiz qolgan hayvonlar og'ziga bir necha tomchi shakar eritmasi tomizildi. Kalamushlar kutilmagan bu yoqimli ta'mdan quvonib ketishdi. Garchi dopamin bloklangan bo'lsa ham, ular shakarni yoqtirishda davom etar. Shunchaki ular uni xohlamayotgan edi xolos. Lazzatlanish qobiliyati saqlanib qoldi. Dopaminsiz unga bo'lgan intilish ham yo'qoldi. Intilish bo'lmagandan keyin barcha harakatlar ham to'xtadi. Olimlar jarayonning aksini amalga oshirib, kalamushlar miyasining rag'bat tizimini dopamin bilan to'yintirib yuborganlarida esa hayvonlar odatlarni hayron qolarli tezlikda bajara boshladi. Bir tajribada kalamushlarga har safar tumshug'ini quti ichiga kirgizgan paytida katta miqdorda dopamin berildi. Bir necha daqiqa ichida ularda shunday kuchli istak paydo bo'ldiki, kalamushlar tumshug'ini soatiga 800 marta quti ichiga kiritib chiqara boshladi. Odamlar ham ulardan unchalik katta farq qilmaydi. O'yin mashinasidan foydalanuvchi o'rtacha odam apparat g'ildiragini soatiga 600 marta aylantiradi. Odatlar bu dopaminga bog'liq qayta aloqa halqasidir. Giyohvand modda qabul qilish, nosog'lom ovqatlar yeyish, video o'yinlarni o'ynash yoki ijtimoiy saytlarga kirish singari tez odat hosil qiluvchi harakatlarda katta miqdorda dopamin ajraladi. Ovqatlanish, suv ichish, jinsiy aloqa va odamlar bilan muloqot singari bazaviy ehtiyojlarni qondirganimizda ham shunday holat kuzatiladi. Uzoq yillar davomida olimlar dopamin lazzatlanish bilan bog'liq deb hisoblab kelishgan. Ammo u motivatsiya, o'rganish, xotira, jazo, o'zini olib qochish va o'z xohishi bilan harakatlanish singari ko'plab neyrologik jarayonlarda ham muhim rol o'ynashi hozirda ma'lum. O'tkazilgan tadqiqotlardan odatlarga tegishli bo'lgan xulosalardan biri shuki, dopamin nafaqat lazzatni his qilganimizda, balki uning yaqinligini sezganimizda ham ajralishi mumkin. Qimorga ruju qo'ygan odamlarda dopamin o'yinda yutgandan so'ng emas, balki pulni tikishdan biroz oldin ajraladi. Giyohvandlarda dopamin kokainni qabul qilganda emas, balki uning kukunini ko'rgan zahoti ajraladi. Inson mukofot keltiradigan imkoniyatni sezishi bilan yaqin orada keladigan rag'batni kutish paytida qondagi dopamin miqdori eng yuqori darajaga ko'tariladi. Har safar dopamin qonga ajralganda esa harakat qilishga motivatsiya paydo bo'ladi. Dopamin bizni qidirishga, kashf qilishga va harakatga undaydi. Dopamindan quvvat oluvchi ventral segmentar sohada joylashgan mezolimbik qidirish tizimi termachilik, kashfiyot, tadqiqot, qiziquvchanlik, qiziqish va umidga turtki beradi. Kalamush yoki odam har safar atrof muhitni kashf qilganda dopamin ajraladi. Men hayvonning atrofni tadqiq qilayotgani va istayotganiga qarab turib, uning qidirish tizimini qitiqlayotganimni ayta olaman. Mukofotni olish o'rniga uning yaqinligini sezish bizni harakatga keltiradi. Masalaning qiziq tomoni, miyamizning mukofotni olganimizda faollashadigan tizimi mukofot yaqinligini sezganda faollashadigan tizim bilan birdir. Shu sababdan ham ma'lum hissiyotning kelayotganini his qilish uni chinakamiga his qilishdan yoqimliroq bo'lishi mumkin. Yosh bola uchun yangi yil sovg'alari haqida o'ylash olgan sovg'alarini ochishdan ko'ra hayajonliroqdir. Katta odamlar uchun esa kelayotgan ta'til haqida xayol surish ta'tilning o'zidan ko'ra yoqimliroq bo'lishi mumkin. Olimlar ushbu holatga xohlash va yoqtirish o'rtasidagi farq deb ta'rif berishadi. Har payshanba oqshomi kompaniya 3 teleserial Grey anatomiyasi, Skandal, Qotillikning jazosidan qanday qutulish mumkin shoularini efirga uzatgan. Ularning barchasining ssenariy muallifi Shonda Rhimes edi. Ular ushbu dasturga ABC da TGIT, Thank God It's Thursday, Xudoga shukur, bugun payshanba deb nom berishdi. Shoularini targ'ib qilish bilan birga ABC tomoshabinlarni bodroq yeyish, vino ichish va kechadan rohatlanishga undadi. ABC ning ko'rsatuvlarini rejalashtirishga javobgar shaxs Andrew Kubits ushbu kompaniya asosidagi g'oya haqida shunday deydi. Biz payshanba oqshomini tomoshabinlar uchun imkoniyat deb hisoblaymiz. Ayollarning o'zlari yoki juftlari bilan kundalik hayotdan chalg'ish, dam olish, vino ichish va bodroq yeyish uchun imkoniyat. Ushbu strategiyaning dohiyonaligi shundaki, ABC tomoshabinlardan talab qilinayotgan harakatni, shouni tomosha qilish, ular allaqachon istayotgan harakatlar, dam olish, vino ichish va bodroq yeyish bilan bog'ladi. Vaqt o'tishi bilan odamlar tasavvurida ABC ni tomosha qilish va dam olish hamda ko'ngilocharlik o'rtasida bog'lanish hosil bo'ldi. Agar har payshanba kechki soat 8 da qizil vino ichib, bodroq yeydigan bo'lsangiz, oxir-oqibat kechki soat 8 dam olish va ko'ngilocharlikni anglata boshlaydi. Mukofot signal bilan bog'lanadi va televizorni yoqish odatining jozibadorligi ortadi. Agar ma'lum odat bilan bir vaqtda o'zingiz yoqtirgan ishni qiladigan bo'lsangiz, ushbu odat ancha yoqimliroq bo'ladi. Balki yulduzlar hayoti haqidagi eng so'nggi yangiliklarni eshitishni istarsiz. Biroq jismoniy tarbiyani ham unutib qo'ymaslik kerak. Qiziqishlarni juftlash usulini qo'llab, yulduzlar haqidagi maqolalarni va teleko'rsatuvlarni faqat sport zalida ko'rishni tashkil qilish mumkin. Balki tirnoqlaringizni pedikyur qildirmoqchidirsiz. Ammo elektron pochtangizda to'planib qolgan xatlarni kimdir saralab qo'yishi kerak. Yechib, faqatgina qolib ketgan elektron xatlarni o'qiyotganda pedikyur xizmatidan foydalanish. Qiziqishlarni juftlash uslubi Premik tamoyili deb ataladigan psixologik nazariyaning amaldagi ko'rinishlaridan biridir. Professor Devik Prebek sharafiga nomlangan ushbu tamoyilga ko'ra bajarilish ehtimoli yuqori xatti-harakatlar bunday ehtimolligi kam bo'lgan harakatlarni bajarishga undaydi. Boshqacha qilib aytganda, ishxonadagi elektron xatlarni saralab chiqishni umuman istamasangiz ham, uni biron bir yoqimli ish bilan bajarsangiz, tez orada ko'nikib qolasiz. Ushbu usulni 5-bobda ko'rib chiqilgan odatlarni taxlash bilan uyg'unlashtirib, xulq-atvorni boshqaruvchi qoidalar tizimini yaratishda foydalanish mumkin. Odatlarni taxlash va qiziqishlarni juftlash usullarining birgalikdagi formulasi quyidagicha. Hozirgi odat, uni bajarib bo'lgandan keyin kerakli odatga o'taman. Kerakli odatni qilib bo'lgach, o'zim istagan odatni bajaraman. Agar yangiliklarni o'qishni istasangiz, u shukronalikni ko'proq izhor qilish zarur bo'lsa, ertalabki qahvani quygach, kecha sodir bo'lgan biror narsa uchun shukr qilaman. Kerak. Kechagi biror narsa uchun shukrona aytganimdan so'ng yangiliklarni o'qiyman. Istak. Agar sport o'yinlarini tomosha qilishni yoqtirsangiz, biroq mijozlarga qo'ng'iroq qilib chiqish kerak bo'lsa, tushlikdagi tanaffusdan keyin 3 ta potensial xaridorga qo'ng'iroq qilaman. Kerak. 3 ta xaridorga qo'ng'iroq qilganimdan so'ng, biroz sport dasturlarini tomosha qilaman. Istak. Agar Facebookdagi sahifangizni o'qishni xohlasangiz, ammo sport bilan ko'proq shug'ullanishga ehtiyoj bo'lsa, telefonimni qo'lga olgandan keyin 10 ta berpi mashqini bajaraman. Kerak. Berpi mashqini 10 marta qilib bo'lgach, Facebook sahifamni ochib ko'raman. Istak. Keyinroq 3 ta mijozga jon deb qo'ng'iroq qilsangiz yoki 10 ta berpi mashqini sidqidildan bajarsangiz, ajab emas. Chunki ular sport yangiliklarini ko'rish yoki Facebook sahifasini tekshirishni anglatadi. Bajarilishi kerak bo'lgan ishni bajarish, yoqtirgan ishni bajarishni anglatadi. Biz ushbu bobni supernormal stimul haqida suhbatlashishdan boshlagandik. U real borliqning kuchaytirilgan shakli bo'lib, bizni harakatga undaydi. Qiziqishlarni juftlash bu odatlarning kengaytirilgan shaklini yaratish usullaridan biridir. Bunda yangi odat biz allaqachon istayotgan harakat bilan bog'lanadi. Qarshilik qilib bo'lmaydigan odatlarni yaratish murakkab masala. Biroq yuqoridagi sodda usulni qo'llash yo'li bilan deyarli har qanday odatning jozibadorligini oshirish mumkin. Bobning qisqacha mazmuni. Xulq-atvor o'zgarishining ikkinchi qoidasiga ko'ra, odat jozibali bo'lishi zarur. Vaziyat qanchalik yoqimli bo'lsa, uning odat hosil qilish xususiyati shunchalik kuchli bo'ladi. Odatlar dopaminga bog'liq qayta aloqa halqasidir. Dopamin miqdori oshganda bizning harakatga bo'lgan motivatsiyamiz shunchalik ortadi. Mukofotga erishish emas, balki uning yaqinligini sezish bizni harakatga undaydi. Oldindan sezish qanchalik kuchli bo'lsa, dopamin miqdori shunchalik ortadi. Qiziqishlarni juftlash odatlarning jozibadorligini oshirish usulidir. Uning mazmuni bajarilishi kerak bo'lgan ishni qilishni istayotgan harakat bilan juftlashdan iboratdir. 9. Odatlar shakllanishida yaqin insonlar o'rni. 1965-yilda vengriyalik Laszlo Polgár ismli odam Klara ismli ayolga bir nechta antiqa xat yozgan. Laszlo Kund bilan ishlashga qattiq ishonardi. Laszloning dunyoda ishongan yakka-yu yagona narsasi shu edi. U tug'ma iste'dod haqida eshitishni ham xohlamasdi. Uning fikricha o'z ustida astoydil ishlash va yaxshi odatlarni shakllantirish orqali bola har qanday sohaning dahosiga aylanishi mumkin. Uning hayotdagi shiori daholar tug'ilmaydi, balki ta'lim va tarbiya natijasida paydo bo'ladi edi. Laszlo ushbu g'oyaga shu qadar ishonar ediki, ularni o'z farzandlarida sinab ko'rishga ham tayyor edi. Uning Klaraga xat yozishdan maqsadi ham tajriba uchun ko'ngilli turmush o'rtoq qidirish edi. Klara o'qituvchi edi. Garchi uning bu g'oyaga ishonchi Laszlonikidek mustahkam bo'lmasa ham, to'g'ri tarbiya berish bilan har qanday inson o'z ko'nikmalarini kuchaytirishi mumkin deb hisoblardi. Laszlo shaxmat o'yini tajriba uchun mos tushadi degan qarorga kelib, o'z farzandlarini ushbu sportning chinakam ustalariga aylantirish rejasini ishlab chiqdi. U farzandlariga uyda ta'lim berishga qaror qildi. Bunday ta'lim Vengriyada juda kam uchrardi. Rejaga ko'ra, ularning uyi shaxmat haqidagi kitoblar va buyuk shaxmatchilarning suratlariga to'la bo'lar, bolalar esa bir-biri bilan shaxmat o'ynab, eng nufuzli musobaqalarda qatnashishi kerak edi. Bolalar duch kelgan har bir raqibning o'yini kuzatilib, maxsus fayllarda ipidan ignasigacha qayd etilib borilardi. Ularning hayoti shaxmatga bag'ishlangandi. Laszloning sa'y harakatlari zoyi ketmadi. U Klara bilan turmush qurdi va bir necha yil ichida Polgárlar oilasida 3 qizaloq: Suzan, Sofiya va Judit dunyoga keldi. To'ng'ich qizi Suzan 4 yoshligida shaxmat o'ynashni, 6 oydan so'ng esa kattalarni yutishni boshladi. O'rtancha qizi Sofiya yanada yuqori natijalarga erishdi. 14 yoshida u dunyo chempioni, bir necha yildan so'ng esa Grossmeister unvoniga sazovor bo'ldi. Kenja qizi Judit hammasidan ham o'tib tushdi. 5 yoshida u otasini yenga olardi. 12 yoshida u dunyodagi eng yaxshi shaxmat o'yinchilari 100 taligiga kirgan eng yosh o'yinchiga aylandi. U 15 yoshu 4 oylik bo'lganda avvalgi rekordchi Bobby Fischerni ortda qoldirib, tarixdagi eng yosh grossmeisterga aylandi. 27 yil davomida u jahonning eng yaxshi ayol shaxmatchisi unvonini saqlab qoldi. Opa-singil Polgárlarning bolaligi yumshoq qilib aytganda noodatiy o'tgan. Shunga qaramasdan, ular bolalik davrini yoqimli va hatto lazzatli xotiralarga to'la holda eslaydi. Intervyularda ular yoshlik davrlarini mashaqqatli emas, balki qiziqarli deb ta'riflaydi. Ular shaxmat o'ynashni chindan ham yaxshi ko'rardi. O'yinni qancha ko'p o'ynasa, shunchalik oz tuyulardi. Kunlarning birida Laslo Sofiyani yarim kechasi hammomda shaxmat o'ynayotganini ko'rib qoladi. U qizini uxlashga olib ketar ekan, "Qizim, shaxmat donachalarini o'z holiga qo'y", deydi. Bunga Sofiya, "Dadajon, ammo ular meni o'z holimga qo'ymaydi-da", deb javob qaytaradi. Opa-singil palgarlar shaxmatni hamma narsadan ustun qo'yadigan muhitda voyaga yetgan. Ularni shaxmat uchun maqtashar va mukofotlashardi. Ular o'sib ulg'aygan muhitda shaxmatga mukkasidan ketish normal holat bo'lgan. Biz yashayotgan muhit uchun normal bo'lgan odatlar ko'pincha eng yoqimlilardan biri bo'lishiga keyingi misollarda ham yana guvoh bo'lamiz. Ijtimoiy me'yorlarning o'ziga jalb qila olish xususiyati. Odamlar jamoa bo'lib yashaydigan jonzotdir. Biz boshqalarga qo'shilishni, o'zgalarning hurmat-e'tibori va maqtoviga erishishni istaymiz. Bunday moyillik omon qolish uchun juda muhim. O'tmishda odamlar uzoq vaqt qabila bo'lib kun kechirgan. Qabiladan ajralib qolish yoki bundan-da yomoni undan quvg'in qilinish o'lim bilan barobar bo'lgan. Yolg'iz bo'ri o'ladi, ammo to'da yashashda davom etadi. Bo'linganni bo'ri yer. Boshqalar bilan yaxshi chiqisha oladiganlar esa xavfsizroq muhitda yashab, ko'proq resurslardan foydalana olgan. Ularning juft topish imkoniyati ham oshgan. Charles Darwin aytganidek, insoniyatning uzoq o'tmishi davomida birgalikda samarali mehnat qilish va muammolarni yecha olishni o'rgangan qabilalar ustunlikka erishgan. Natijada, jamoaga daxldorlik hissi inson tabiatining ich-ichiga singib ketgan. Ushbu qadimiy moyillik hozirgi zamonda ham xulq-atvorimizga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Biz dastlabki odatlarimizni nafaqat ongli ravishda tanlamaymiz, balki taqlid yo'li bilan o'rganamiz. Biz ota-onamiz, yaqinlarimiz, din yoki maktab, mahalla va umuman jamiyat ko'rsatgan yo'ldan boramiz. Yuqoridagi guruhlarning har biri qachon turmush qurish kerak? Turmush qurish shartmi? Nechta farzand ko'rgan ma'qul? Qaysi bayramlarni nishonlash kerak? Bolalarning tug'ilgan kuniga qancha pul sarflash kerakligi singari ko'plab masalalar bo'yicha o'zining kuzatuvlari va standartlariga ega. Ushbu ijtimoiy me'yorlar kundalik xulq-atvoringizni boshqaruvchi yozilmagan qonunlardir. Ular xayolingizning bir chetini doim egallab turadi. Ko'pincha madaniyatingiz uchun xos bo'lgan qoidalarga o'ylamasdan, ularga tanqidiy yondashmasdan va hatto mavjudligini anglamasdan rioya qilasiz. Fransuz faylasufi Mishel de Monten aytganidek, jamiyatdagi an'ana va odatlar bizni o'z oqimi bilan olib ketadi. Ko'pincha oqim bilan suzishning sizga og'irligi tushmaydi. Hamma biron bir guruhga mansub bo'lishni istaydi. Agar shaxmat o'ynash ko'nikmalaringizni mukofotlaydigan oilada ulg'aygan bo'lsangiz, shaxmat o'ynash juda ham jozibali tuyuladi. Agar hamma qimmatbaho kostyum kiyib yuradigan joyda ishlasangiz, siz ham shunday kiyim kiyishga moyil bo'lasiz. Agar do'stlaringiz faqat o'zlari tushunadigan latifa yoki iborani qo'llayotgan bo'lsa, siz ham qatordan qolib ketishni istamaysiz. Chunki ular siz ham tushunayotganingizni bilishini xohlaysiz. Jamoaga qo'shilish imkonini beruvchi xatti-harakatlar doim jozibaliroq bo'ladi. Biz ayniqsa uch guruh insonlarning odatlariga ko'proq taqlid qilamiz. Yaqinlar, ko'pchilik, nufus. Har bir guruh xulq-atvor o'zgarishining ikkinchi qoidasidan foydalanish va odatlaringiz jozibasini oshirish imkonini beradi. Yaqinlarga taqlid. Yaqinlik xulq-atvorimizga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. 6-bobda guvoh bo'lganimizdek, atrof muhitga nisbatan olganda ushbu jumla to'g'ri aytilgan. Biroq, ijtimoiy muhit ham ushbu qoidaga mos keladi. Biz atrofimizdagi kishilarning odatlarini o'zlashtirib olamiz. Ota-onamiz mojarolarda o'zini qanday tutishi, tengdoshlarimiz qizlar bilan qanday gaplashishi yoki Hamkasblarimiz natijalarga qanday erishayotganlarini ko'chirib olamiz. Agar do'stingiz cheksa, siz ham bundan chekib ko'rgingiz keladi. Agar turmush o'rtog'ingizning yotishdan oldin eshik qulflaganini tekshirish odati bo'lsa, sizda ham bunday odat tez orada shakllanadi. Men ham o'zim anglamagan holda atrofimdagilarning xatti-harakatlariga taqlid qilaman. Suhbat paytida o'zimni beixtiyor suhbatdoshimga o'xshab tuta boshlayman. Kollejda xuddi xonadoshlarimdek gapirardim. Boshqa mamlakatlarda safarda bo'lgan paytimda qanchalik urinsam ham mahalliy lahjada gapirib yuborardim. Umumiy qoida sifatida aytish mumkinki, biror kishi bilan oramiz qanchalik yaqin bo'lsa, ularning odatlariga taqlid qilish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Ahamiyatga molik tadqiqotlardan birida 12 ming kishi 32 yil davomida kuzatilgan. Uning natijalariga ko'ra, biror kishining semiz do'sti bo'lsa, uning ham semirish ehtimoli 57% ga yetadi. Shuningdek, bu qoida ijobiy holatda ham ishlaydi. Boshqa bir tadqiqotda o'zaro yaqin kishilardan biri ozgan bo'lsa, 3dan 1 holatda uning sherigi ham ortiqcha vazndan xalos bo'lgan. Oila a'zolarimiz va do'stlarimiz ko'zga ko'rinmas ijtimoiy bosim o'tkazib, bizni o'zlari tomonga tortadi. Faqat yomon odamlar ta'siriga tushib qolsangizgina, bunday ijtimoiy bosim salbiy oqibatlarga olib keladi. Astronavt Mayk Massimino Massachusetts texnologiya institutida o'qib yurgan kezlarida robototexnika fanidan dars oladi. Shu kursda o'qigan 10 talabaning 4-tasi keyinchalik astronavt bo'lgan. Fazoga uchishni orzu qiladigan odam uchun bundan-da yaxshiroq muhitni topish qiyin bo'lar edi. Boshqa bir tadqiqotga ko'ra, 11 yoki 12 yoshdagi bolaning eng yaqin do'stining IQ darajasi qanchalik baland bo'lsa, 15 yoshda uning IQ ko'rsatkichi ham shunchalik baland bo'ladi. Tug'ma aql zakovat ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda ham natija shundayligicha qolgan. Biz atrofimizdagi kishilarning sifatlari va uslublarini o'zimizga singdirib olamiz. Yaxshi odatlarni shakllantirishning eng samarali usullaridan biri bu, siz istagan odat kundalik xulq-atvoriga aylangan jamoaga qo'shilishdir. Atrofingizdagi odamlar bir ishni har kuni bajarayotganligiga guvoh bo'lsangiz, o'sha odatni shakllantirish oson kechadi. Sport bilan muntazam shug'ullanadigan kishilar ichiga tushib qolsangiz, jismoniy mashq qilishni odatiy hol deb hisoblay boshlaysiz. Agar jazz shinavandalari bilan birga vaqt o'tkazsak, har kuni jazz tinglash yaxshi fikr deb hisoblaysiz. Sizni o'rab turgan ijtimoiy muhit nimalarni normal deb hisoblashingizni belgilaydi. O'zingiz istagan odatga ega insonlar bilan do'stlashish va bir jamiyatda yashash shu odat shakllanib, uzoq vaqt davom etishiga yordam beradi. Yangi odatlarning jozibadorligini yanada oshirish uchun ushbu usulni yanada takomillashtirish mumkin. Yangi jamoa nafaqat biz istagan xulq-atvorga ega bo'lishi kerak, balki ular bilan qandaydir umumiylik ham bo'lishi lozim. Nyu-yorklik tadbirkor Steve Kemp Nerd Fitness deb nomlangan kompaniyani boshqaradi. U kompyuterga mukkasidan ketganlar, g'ayrioddiy kishilar va mutantlarga ortiqcha vazndan qutulish, kuchliroq bo'lish va salomatligini mustahkamlashga yordam beradi. Uning mijozlari video o'yin shinavandalari, film ishqibozlari va shunchaki sport bilan shug'ullanishni istagan o'rta-miyona odamlarni o'z ichiga oladi. Ko'pchilik sport zaliga birinchi marta qatnaganda yoki yangi parhezni boshlaganda o'zini yolg'iz his qiladi. Biroq yangi jamoaga biron bir jihatdan yaqin bo'lsak, aytaylik, hammamiz yulduzlar jangini sevib tomosha qilsak, o'zgarishlar u qadar yoqimsiz bo'lmay qoladi. Chunki yangi jamoa biz allaqachon qiladigan ishni ma'qullaydigandek tuyuladi. Boshqa hech narsa bir jamoaga mansub bo'lishdek motivatsiyani uzoq vaqt saqlay olmaydi. U bir kishilik sarguzashtni jamoaviy sarguzashtga aylantiradi. Oldin o'z holingizcha yashar edingiz. O'zligingiz faqat o'zingizga tegishli edi. Siz kitobsevar, musiqachi yoki sportchi edingiz. Kitobsevarlar to'garagi, musiqa jamoasi yoki velopoygachilar guruhiga qo'shilgandan keyin esa o'zligingiz atrofdagilarniki bilan uyg'unlashadi. O'sish va o'zgarish endi bir kishining xohishiga bog'liq emas. Endi biz kitobxon, musiqachi yoki sportchimiz. Umumiylik individual o'zligimizni kuchaytiradi. Shu sababdan maqsadga erishgandan so'ng ham jamoa bilan qolish yangi odatlarning uzoq vaqt saqlanib qolishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Aynan do'stlik va jamoaviylik biz yaratgan yangi o'zlik va odatlarning keng ildiz otishi va rivojlanishini ta'minlaydi. Ko'pchilikka taqlid. 1950-yillarda psixolog Solomon Ash qator tajribalar o'tkazdi. Endilikda biz ushbu tajribalarni har bir talabaga o'rgatamiz. Tajriba boshlanishidan oldin ishtirokchilar bir guruh notanish kishilar bo'lgan xonaga kiradi. Aslida esa bu notanish kishilar tajriba o'tkazuvchi tomonidan yollangan aktyorlar edi. Ular savollarga avvaldan tayyorlangan javoblarni berish uchun yollangandi. Guruhga ikkita kartochka ko'rsatilgan. Ularning birida bitta chiziq, ikkinchisida esa bir nechta chiziq bor edi. Guruhdagi har bir kishidan ikkinchi kartochka ichidan birinchi kartochkadagi chiziq uzunligiga teng chiziqni topish so'ralgan. Vazifa juda oson edi. Quyida tajribada foydalanilgan kartochkalar juftligiga misol keltirilgan. Tajriba har safar bir xil tarzda boshlanardi. Dastlab bir nechta oson kartochkalar ko'rsatilar, hamma to'g'ri javobni tanlardi. Bir nechta kartochkadan keyin ishtirokchilarga xuddi avvalgilarga o'xshash kartochkalar berildi. Faqat endi xonadagi aktyorlar ataylab noto'g'ri javobni tanlashdi. Misol uchun ular rasmda keltirilgan A chiziqni tanlashdi. Garchi chiziqlar bir-biridan aniq ajralib tursa ham, hamma aynan shu javobni tanladi. Uyushtirilgan javobdan bexabar ishtirokchida darhol tushunmovchilik paydo bo'ldi. Ular rasmga alanglab qarar, ularda asabiy kulgi paydo bo'lardi. Ular sherigining javob reaksiyalariga qayta-qayta e'tibor berishar edi. Sheriklari esa birma-bir o'sha bitta noto'g'ri javobni tanlar ekan, ulardagi qo'zg'alish ortib borardi. Tez orada ishtirokchilar o'z ko'zidan shubhalana boshladi. Oxir-oqibat, garchi javob noto'g'ri ekanini ich-ichidan sezib tursa-da, ko'pchilikning fikriga qo'shildi. Ash ushbu tajribani ko'p marotaba, har xil usullarda o'tkazib ko'rdi. Uning kuzatuvlariga ko'ra, guruhdagi aktyorlar soni ortgani sayin, ishtirokchining ko'pchilik fikriga bo'ysunishi kuchayib bordi. Agar xonada ishtirokchi bilan faqat bitta aktyor bo'lsa, bu ularning qaror qabul qilishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmadi. Ishtirokchi shunchaki o'zini unchalik ham aqlli bo'lmagan kishi bilan tushib qolgan deb hisobladi. Xonada ikkita aktyorning bo'lishi ham unchalik ta'sir qilmadi. Ammo aktyorlar soni 3, keyinroq 4 va oxirida 8 taga yetganda tekshiriluvchi ikkilana boshladi. Tajribalar so'ngida shu narsa ma'lum bo'ldiki, 75% odam garchi noto'g'riligi aniq ko'rinib tursa ham, ko'pchilik tanlagan javobga rozi bo'lgan. Keyingi tadqiqotlar guruh tarkibida ko'pchilik fikriga qarshi bo'lgan bitta aktyorning bo'lishi ishtirokchilarning ham chiziqlarini har xil ekanligi haqidagi o'z fikrini aytishiga sabab bo'lishini aniqladi. Shaxsiy fikrimiz jamoaniki bilan mos kelmagan hollarda yonimizda ittifoqchining bo'lishi bizga dalda bo'ladi. Agar ijtimoiy me'yorlarga qarshi kurashish uchun kuch zarur bo'lsa, o'zingizga sherik qidiring. Tekshiriluvchilarning deyarli 75% hech bo'lmaganda bir marta xato qilgan. Biroq barcha berilgan javoblar hisobga olinsa, to'g'ri javoblar ulushi 3dan 2 qismni tashkil qiladi. Qaysi ko'rsatkichni hisoblashimizdan qat'iy nazar, xulosa shuki, guruh ta'sirida aniq qaror qabul qilish qobiliyatimiz o'zgarishi mumkin. O'zimizni qanday tutishimiz kerakligiga ishonchimiz komil bo'lmagan paytda yo'l-yo'riq izlab ko'pchilikka boqamiz. Biz doim atrofimizdagilarni kuzatib, ularning nima qilayotganiga e'tibor beramiz. Biz Amazon, Yelp yoki TripAdvisor'da boshqalar qoldirgan fikrlarni o'qiymiz. Chunki eng yaxshi xaridorlar, taom shinavandalari va sayohatchilarning odatlariga taqlid qilishni istaymiz. Odatda bu usul o'zini oqlaydi. Ko'pchilikning tanlovi yetarlicha isbot bo'la oladi. Ammo masalaning salbiy jihati ham bor. Jamoaning me'yoriy xulq-atvori yakka shaxsning yaxshiroq xulq-atvorini chetga surib qo'yadi. Misol tariqasida shimpanzelar ustida o'tkazilgan bir tajribani keltirish mumkin. Tajribada bir shimpanze bir guruh vakili sifatida yong'oq chaqishning samarali usulini o'rganadi. So'ng uni kamroq samara beradigan usuldan foydalanadigan boshqa guruhga o'tkazishadi. U shunchaki boshqalardan ajralib qolmaslik uchun o'zi biladigan samarali usuldan foydalanmaydi. Insonlarda ham shunga o'xshash holatni kuzatish mumkin. Har birimizda guruh me'yorlariga rioya qilishga majburlovchi kuchli bosim mavjud. Guruh tomonidan qabul qilinish ko'pincha bahsda g'olib bo'lish, aqlliroq ko'rinish yoki haqiqatni bilishdan ko'ra ko'proq qadrlanadi. Ko'p hollarda bir o'zimiz haq bo'lgandan ko'ra omma bilan nohaq bo'lishni afzal ko'ramiz. Inson miyasi boshqa odamlar bilan murosa qilishni biladi. U boshqalar bilan inoq bo'lishni istaydi. Bu uning tabiatidir. Guruhga ataylab e'tibor bermaslik yoki boshqalar fikri bilan hisoblashmasdan ushbu moyillikni yengish mumkin. Biroq buning uchun ter to'kish kerak. Jamiyatingizdagilarga qarshi chiqish doimo qo'shimcha kuch talab qiladi. Odatlarimizni o'zgartirish jamoa fikriga qarshi chiqishni anglatsa, u yoqimsiz bo'ladi. U jamoaga qo'shilishga xizmat qilganda esa, aksincha, juda jozibali bo'ladi. Nufuzlilarga taqlid. Odamlar barcha zamonlarda hokimiyat, shon-shuhrat va martabaga intilib kelgan. Biz ko'ksimizni orden va medallarga to'ldirishni istaymiz. Barchamiz nomimizga prezident yoki hamkor so'zlarini qo'shib aytishlarini xohlaymiz. Bizni tan olishlari, maqtovga ko'mishlari va boshqalardan ajralib turish uchun ko'p narsalarga tayyormiz. Bu balki shuhratparastlikdir, biroq ko'p hollarda aqlli qaror hamdir. Tarixda katta hokimiyat va yuqori martabaga ega kishilar ko'proq resurslarga ega bo'lgan. Omon qolish haqida kamroq qayg'urgan va ularning juft topishi osonroq bo'lgan. O'zgalar hurmatiga va havasiga sabab bo'ladigan, bizni tan olishga majbur qiladigan va martabamizni oshiradigan xulq-atvorni namoyon qilishga katta moyilligimiz mavjud. Biz sport zalida mushaklarini ko'z-ko'z qila oladigan sportchi yoki orkestrdagi eng qiyin notalarni ijro etadigan musiqachi yoki farzandlari eng yuqori natijalarga erishgan ota-ona bo'lishni istaymiz. Chunki bu xususiyatlar bizni ommadan ajratib turadi. Jamoaga qo'shildik deguncha o'zimizni undan yuqori ko'tarishga harakat qilamiz. Shu sababdan ham muvaffaqiyatli odamlarning odatlariga qiziqamiz. O'zimiz ham muvaffaqiyatga erishishni istaganimiz uchun ularning xatti-harakatlariga taqlid qilamiz. Kundalik hayotimizdagi ko'plab odatlarimiz biz hurmat qiladigan kishilardan ko'chirilgan. Sohamizdagi eng muvaffaqiyatli kompaniyalarning ish uslublarini takrorlaymiz. O'zimiz yoqtirgan oshpazning retseptlari asosida taomlar tayyorlaymiz. Sevimli adibimizning yozish uslubini qo'llaymiz. Rahbarimizning so'zlashish uslubini o'zlashtirib olamiz. O'zimiz hasad qiladigan kishilarga taqlid qilamiz. Yuqori martabali kishilar o'zgalarning hurmati va maqtoviga sazovor bo'ladi. Shu sababdan martabamizni oshirishga xizmat qiladigan odatlar bizga jozibali bo'lib tuyuladi. Aksincha, obro'yimizga putur yetkazishi mumkin bo'lgan harakatlardan tiyilamiz. Mahallamizda yomon otliq bo'lmaslik uchun uyimiz oldini ozoda saqlaymiz. Uyimizga mehmon kelayotganda yomon taassurot qoldirmaslik uchun uyimizni saranjom sarishta qilib qo'yamiz. Doimo o'zimizga boshqalar bilsa nima deb o'ylaydi degan savol berib, olgan javobimiz asosida xulq-atvorimizni o'zgartiramiz. Mazkur bobning boshida keltirib o'tilgan shaxmat ustalari bo'lmoq, opa-singil palgarlar ijtimoiy muhit naqadar kuchli va uzoq muddat davom etadigan ta'sir ko'rsatishi mumkinligiga misol bo'la oladi. Ular har kuni soatlab shaxmat o'ynagan va bunday katta urinish talab qiladigan harakatlarni uzoq yillar davom ettirgan. Biroq ushbu odat va harakatlar jozibasini yo'qotmagan, chunki atrofdagilar buni doim qadrlagan. Ota-onasining maqtovidan tortib Grossmeister singari yuqori martabaga erishishgacha bo'lgan rag'batlar ularning o'z yo'lidan og'may, olg'a harakatlanishiga sabab bo'lgan. Bobning qisqacha mazmuni. Biz yashayotgan ijtimoiy muhit qanday xulq-atvor jozibali ekanini belgilaydi. Biz yashayotgan jamoa tomonidan qabul qilingan va qadrlanadigan odatlarni o'zlashtirishga moyilmiz, chunki barchamizda ma'lum jamoaga daxldor bo'lish ehtiyoji juda kuchli. Uch guruhga mansub kishilarning odatlariga ko'proq tahlil qilamiz. Yaqinlarimiz, oila va do'stlar, ko'pchilik, jamoa va nufuzlilar, yuqori martaba va obro' egalari. Yaxshi odatlarni shakllantirishning eng samarali usullaridan biri bu ham biz istagan xulq-atvor normaga aylangan ham biz bilan qandaydir umumiylikka ega bo'lgan jamoaga qo'shilishdir. Jamoaning me'yoriy xulq-atvori yakka shaxsning yaxshiroq xulq-atvorini chetga surib qo'yadi. Ko'p hollarda bir o'zimiz haq bo'lgandan ko'ra, omma bilan nohaq bo'lishni afzal ko'ramiz. O'zgalarning hurmati va maqtoviga sazovor bo'lishga yordam beradigan odatlar jozibali tuyuladi. 10. Yomon odatlar sababini aniqlash va ularni yo'qotish. 2012-yil oxirida men Istanbulning eng mashhur Istiqlol ko'chasidan unchalik uzoq bo'lmagan eski bir uyda tunagandim. Bu Turkiya bo'ylab 4 kunlik sayohatimning bir qismi bo'lib, gid hamrohim Mike mendan bir necha qadam nariroqda eski kursida dam olar edi. Mike aslida gid emasdi. Bu mayinlik yigit Turkiyada 5 yildan beri yashardi. Ammo Turkiyaga kelganimda u mamlakatni ko'rsatishni taklif qildi va men rozi bo'ldim. O'sha kunlarning birida u meni bir nechta turk do'sti bilan kechki ovqatga taklif qildi. 7 kishi birga suhbatlashib o'tirardik. Ular orasida faqat men kuniga bir qutidan tamaki chekmagan ekanman. Men turk yigitlarining biridan u chekishni qanday boshlagani haqida so'radim. Do'stlar tufayli, deya javob berdi u. Har doim do'stlar tufayli bo'ladi. Agar ulardan birortasi cheksa, siz ham sinab ko'rasiz. Eng qizig'i, xonadagilarning yarmi chekishni tashlashga muvaffaq bo'lgandi. Mike bir necha yillardan beri chekmay qo'ygandi. U chekishni tashlashiga Allen Carning chekishni tashlashning oson yo'li kitobi sabab bo'lgani haqida kuyunib gapirardi. Kitob sizni chekish dardidan xalos qiladi, dedi u. Muallif, o'zingizni aldashdan to'xtang. Chekishni ich-ichingizdan istamasligingizni bilasiz. Aslida chekib rohatlanmaysiz, deya uqtiradi. Natijada o'zingizni jabrlanuvchidek his qilmay qo'yasiz. Chekishga bo'lgan ehtiyoj aslida yo'q ekanini tushuna boshlaysiz. Men biror marta ham og'zimga tamaki olmaganman. Biroq qiziqish sababli bu kitobni o'qib ko'rdim. Muallif kashandalarning xumorini yo'qotish uchun antiqa usullarni taklif etadi. U chekish bilan bog'liq har bir signalni alohida tahlil qiladi va ularga yangicha mazmun beradi. Quyida kitobdagi ayrim g'oyalar keltirilgan. O'zingizni biror narsadan voz kechyapman deb hisoblaysiz. Aslida esa voz kechadigan narsaning o'zi yo'q. Chunki tamaki sizga hech narsa bermaydi. Chekish odamlarga qo'shilish uchun vosita deb hisoblasangiz, adashasiz. Odamlarga chekmasdan ham qo'shilish mumkin. Tamaki stress bilan kurashmaydi. U asablaringizni tinchlantirish o'rniga asab tolalarini o'ldiradi. Muallif shu va shunga o'xshash iboralarni qayta va qayta keltiradi. Buni miyangizga qo'yib oling, dedi u. Chekishni tashlab, nafaqat salomatligingiz va cho'ntagingizga foyda keltirasiz, hamda quvvatingizni oshirasiz, balki o'zingizga bo'lgan ishonchni ham shakllantirasiz. O'zingizni hurmat qila boshlaysiz. Chin erkinlikka erishasiz va eng muhimi, hayotingiz davomiyligi va sifatini oshirasiz. Kitobni tugatganingizda chekish dunyodagi eng bema'ni ishdek tuyula boshlaydi. Agar chekish hech qanday foyda keltirmaydigan bo'lsa, uni davom ettirishning nima keragi bor? Bu xulq-atvor o'zgarishi ikkinchi qoidasining teskari ko'rinishidir. Ya'ni, yomon odat jozibasiz bo'lishi kerak. Bu g'oya sodda tuyulishi mumkin. Fikringizni o'zgartirasiz-da, chekishni osongina tashlaysiz. Ammo hozir yana biroz men bilan qolishingizni iltimos qilaman. Istaklar qanday paydo bo'ladi? Har qanday xulq-atvor ortida yuzaki istak hamda chuqur yashiringan motiv yotadi. Men ko'pincha taco yeyishni istab qolaman. Agar kimdir mendan nima sababdan taco yeyishni xohlayotganimni so'rasa, men hech qachon tirik qolish uchun yeyishim kerak deb javob bermayman. Biroq aslida taco yeyishni istayotganimning sababi aynan tirik qolish uchun ovqatlanish zarurligiga borib taqaladi. Garchi aynan taco yegim kelayotgan bo'lsa ham, ozuqaga bo'lgan talab uning yashirin motivi hisoblanadi. Yashirin motivlarning ayrimlari quyida keltirilgan. Quvvatni tejash, suv va yegulik topish, juftlashish va nasl qoldirish, jamoaga qo'shilish, jamiyat tomonidan qabul qilinish va maqtov olish, noaniqlikni kamaytirish, obro' va shuhratga erishish. Istak bu shunchaki chuqur motivlarning o'ziga xos tarzda namoyon bo'lishidir. Miyangiz tamaki chekish, Instagram sahifasini ochish yoki video o'yinlar o'ynashni talab qiladigan tarzda rivojlanmagan. Ich-ichingizda faqat noaniqlikni kamaytirish, qo'rquvni yo'qotish, jamiyat tomonidan qabul qilinish yoki obro'ga erishishni istaysiz. Tezda odatlanib qoladigan har qanday mahsulot yoki xizmatga nazar tashlasangiz, ular yangi motivatsiya yaratmayotgani, balki tabiiy ehtiyojlaringizdan foydalanayotganiga guvoh bo'lasiz. Juftlashish va nasl qoldirish teng tanishuv saytlaridan foydalanish. Jamoaga qo'shilish teng Facebookdagi sahifani tekshirish. Jamiyat tomonidan qabul qilinish va maqtov olish. Instagramga post qo'yish. Noaniqlikni kamaytirish, Google'da qidiruv o'tkazish, obro' va shuhratga erishish, video o'yinlar o'ynash. Kundalik odatlaringiz bu qadimgi ehtiyojlarni qondirishning zamonaviy yechimlaridir. Eski illatlarning yangicha shakli. Inson xatti-harakatlari ortidagi motivlar o'zgarmasdan qolgan. Aniq bir odat esa qaysi tarixiy davrda yashayotganingizga qarab farqlanadi. Endi muhim qism bilan tanishing. Yagona motivni qondirishning turli-tuman yo'llari bor. Kimdir stress bilan chekish yordamida kurashadi. Boshqa bir odam esa o'zini yugurib tinchlantiradi. Odatlaringiz har doim ham muammoning eng to'g'ri yechimi bo'lavermaydi. Ular faqat siz bilan yechimlardir. Miyangizda ma'lum muammo bilan uning yechimi o'rtasida bog'liqlik paydo bo'lgandan keyin siz unga qayta-qayta murojaat qilaverasiz. Shu bog'liqlik odat deb nomlanadi. Aynan ularga asoslangan holda odat takrorlashga arzish yoki arzimasligi haqida xulosa qilamiz. Birinchi qoidaga to'xtalib o'tganimizda aytganimdek, miyangiz doimiy ravishda atrof muhitdan signallarni qabul qilib, ular orasidan ahamiyatlilarini ajratib turadi. U har safar yangi signallarni qabul qilganda bo'lishi mumkin bo'lgan voqealarni simulyatsiyalab, keyingi qadamimiz qanday bo'lishi kerakligini bashoratlashga urinadi. Signal: o'choq qizib turganini ko'rdingiz. Bashorat: agar unga qo'limni tekkizsam, kuyib qolaman. Shuning uchun bunday qilmasligim kerak. Signal: svetoforning yashil chirog'i yonib turganini ko'rdingiz. Bashorat: agar gazni bosadigan bo'lsam, chorrahadan xavfsiz o'tib olaman va manzilimga tezroq yetaman. Shuning uchun gaz pedalini bosishim kerak. Siz signalni qabul qilasiz. Uni o'z tajribangizga suyangan holda tahlil qilasiz va mos javob usulini tanlaysiz. Bularning barchasi ko'z ochib yumguncha sodir bo'ladi. Shunga qaramasdan, ularning odat yuzaga kelishidagi o'rni g'oyat ulkan. Chunki har qanday harakat bashoratlashdan keyin sodir bo'ladi. Hayotda ta'sirga javoban aks ta'sir mexanizm bo'yicha yashayotganga o'xshaymiz. Aslida esa javob reaksiyamiz bashoratlashga asoslangan. Kun bo'yi ko'z oldimizda sodir bo'lgan voqealar va o'tmishdagi tajribamizga asosan keyin nima qilish kerakligini taxmin qilish bilan shug'ullanamiz. Biz to'xtovsiz ravishda kelgusi daqiqada nima bo'lishini bashoratlaymiz. Qiladigan xatti-harakatlarimiz shu bashoratlarimizga bog'liq. Boshqacha qilib aytganda, xulq-atvorimiz borliqning obyektiv holatiga emas, balki voqealarni biz qanday talqin qilganimizga bog'liq. Ikki odam sigaret donasiga qaraganda, birida chekishga bo'lgan istak, ikkinchisida esa uning hidiga nisbatan yoqimsiz tuyg'u paydo bo'lishi mumkin. Bashoratlarimizga bog'liq ravishda bitta signal yomon odatga ham, yaxshisiga ham turtki berishi mumkin. Qiladigan bashoratimiz odatlarimizning sababidir. Bashorat tuyg'ular paydo bo'lishiga olib keladi. Ushbu his-tuyg'ularni xohish istak deb ataymiz. His-tuyg'ular biz qabul qilayotgan signallar va qilgan bashoratlarimizni amalda qo'llash mumkin bo'lgan yo'riqnomalarga aylantiradi. Ular hozirda nimani sezayotganimizni tushuntirib beradi. Misol uchun, o'zingiz anglagan yoki anglamagan holda hozirda haroratni sezib turibsiz. Agar harorat 1 darajaga pasaysa, hech narsa qilmaysiz. Biroq harorat 10 darajaga pasayadigan bo'lsa, sovqotib, qalinroq kiyinib olasiz. Sovqotish sizni harakat qilishga majbur qildi. Harorat bo'yicha signallarni shusiz ham to'xtovsiz qabul qilib turgandingiz. Biroq issiqroq kiyim kiysangiz, ahvolingiz yaxshiroq bo'lishini bashorat qilgandan so'nggina harakatga keldingiz. Xohish istak bu nimadir yetishmayotganlik hissidir. Uni hozirgi holatimizni o'zgartirishga bo'lgan urinish desa bo'ladi. Agar harorat tushib ketsa, tanamiz sezayotgan sovuqlik va u sezishni istagan iliqlik o'rtasida nomutanosiblik yuzaga keladi. Hozirgi holat va siz istagan holatlar o'rtasidagi bo'shliq sizni harakat qilishga undaydi. Xohish bu hozirgi va kelajakda bo'lishni istagan holatlarimiz o'rtasidagi farq bo'lib, butunlay ahamiyatsiz tuyulgan harakatlar zamirida ham orzuyimizga bo'lgan intilish yotadi. Ko'p ovqat yeb qo'yish, sigaretaga o't oldirish yoki ijtimoiy tarmoqlarga kirishimizning asl sababi chips, sigaret yoki laiklarga bo'lgan ehtiyoj emas. Shunchaki hozirgi holatimizdan boshqacha his qilishga intilishdir. His-tuyg'ularimiz qilayotgan ishlarimizni davom ettirish yoki o'zgartirish kerakligi haqida ma'lumot beradi. Ular bizga eng yaxshi yo'lni tanlashga yordam beradi. Olimlar his-tuyg'ularimiz zararlanganda qaror qabul qilish qobiliyatimiz ham yo'qolishini aniqlagan. Bunday vaziyatda nimaga intilish va nimalardan o'zimizni nari tutishimiz kerakligi haqida axborot ola olmaymiz. Nevrolog olim Antonio Damasio ushbu holatni quyidagicha izohlaydi. His-tuyg'ular bizga narsalarni yaxshi, yomon va ahamiyatsizga ajratishga imkon beradi. Xulosa qilib aytganda, istak va odat aslida fundamental ehtiyojlarimizni qondirishga bo'lgan urinishdir. Agar odat ehtiyojimizni qondira olsa, uni yana takrorlash istagi paydo bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan ijtimoiy tarmoqlardan foydalansak, o'zimizni suyukli his qilishimizni, YouTube tomosha qilganda esa qo'rquvlarimizni esdan chiqarishimiz mumkinligini bashoratlay boshlaymiz. Yoqimli hislar bilan bog'langan odatlar jozibali bo'ladi. Bu bilimdan o'zimiz uchun foydalanib, uning salbiy oqibatlaridan nari turishimiz mumkin. Miyani qiyin odatlardan rohatlanishga qanday o'rgatish mumkin? Qiyin odatlarni yaxshi xotiralar bilan bog'lab, ularni jozibali qilish mumkin. Buning uchun ko'pincha fikrlash tarzimizga kichik o'zgartirishlar kiritsak kifoya. Misol tariqasida deyarli har kuni bajarilishi kerak bo'lgan ishlarimiz bo'ladi. Ishga borish uchun erta turishimiz kerak. Ish vaqtida yana bir mijozga qo'ng'iroq qilish kerak. Oilamiz uchun kechki ovqat tayyorlash kerak. Endi kerak so'zini mumkin so'zi bilan almashtirib ko'raylik. Ishga borish uchun ertaroq turish mumkin. Ish paytida mijozlarga qo'ng'iroq qilish mumkin. Oilamiz uchun ovqat pishirishimiz mumkin. Birgina so'zni o'zgartirish orqali har bir hodisaga bo'lgan munosabatimiz o'zgaradi. Natijada ularni majburiyat emas, balki imkoniyat sifatida ko'ra boshlaymiz. Eng muhimi, reallikning ikkala varianti ham to'g'ri. Bu ishlarni qilishingiz kerak, ammo ularni qilishingiz ham mumkin. Qanday tarzda fikrlashimizdan qat'iy nazar, uni isbotlash uchun dalillar yetarlicha topiladi. Nogironlar aravachasida yuradigan bir kishi haqida eshitganman. Undan faqat aravachaga bog'lanib qolish naqadar og'irligi haqida so'rashganda, u quyidagicha javob bergan. Men aravachamga bog'lanib qolmaganman. Aksincha, u meni ozod qildi. U bo'lmaganda, men to'shakka mixlanib qolib, uyimdan hech ham ko'chaga chiqa olmay qolardim. Bu inson dunyo qarashidagi o'zgarish uning hayotga bo'lgan munosabatini o'zgartirib yubordi. Odatlarimizning ijobiy tomonlarini ko'proq ko'rsatib, salbiy jihatlarini yashirish, miyamizni qayta dasturlash hamda odatlar jozibadorligini oshirishning eng tez va oson usulidir. Sport. Ko'pchilik sport mashg'ulotlarini holdan toydirguncha mashaqqatli ish deb hisoblaydi. Uni osonlik bilan quvvatimizni oshirish va yangi ko'nikmalar hosil qilish usuli deb ham hisoblash mumkin. O'zingizga ertalab yugurgani chiqishim kerak deyish o'rniga chidamlilik va chaqqonlikni oshirish vaqti keldi deyish ham mumkin. Moliya, pul jamg'arish uchun ko'pincha nimalardandir voz kechishga to'g'ri keladi. Ammo oddiy bir haqiqatni tushunib olsangiz, sarmoya jamg'arishni cheklov emas, balki erkinlik sari qadam sifatida ko'ra boshlaysiz. Ya'ni, hozirgi imkoniyatingiz darajasidan pastroqda yashash kelajakda iqtisodiy imkoniyatlaringizni kengaytiradi. Bu oy tejagan pulingiz keyingi oydagi xarid qobiliyatingizni oshiradi. Meditatsiya. 3 soniyadan ortiqroq meditatsiya bilan shug'ullangan inson bu ishning naqadar qiyinligini biladi. Miyangizda o'z-o'zidan paydo bo'lgan xayollar sizni darhol chalg'itib yuboradi. Ularning har biri yana e'tiborni jamlashni mashq qilish imkonini berishini tushunganingizda, asabiylashish o'rniga lazzatlanish paydo bo'ladi. Chalg'ish aslida yaxshi narsa, chunki meditatsiya bilan shug'ullanish uchun sizga chalg'ituvchilar kerak. O'yindan oldin qaltiroq. Ko'pchilik muhim chiqish yoki musobaqalardan oldin hayajonlanadi. Ularning nafas olishi va yurak urishi tezlashadi, sezgilari kuchayadi. Agar ularga salbiy baho beradigan bo'lsak, xavotirlarimiz kuchayib, asabiylasha boshlaymiz. Aksincha, ijobiy baho bersak, unga yengillik va nafislik bilan javob qaytaramiz. Qo'rqayapman iborasi o'rniga hayajonlanyapman. Organizmimda ajralgan adrenalin e'tiborimni jamlashga yordam beradi, yo'sinida fikrlashdan foydalanish mumkin. Fikrlashdagi bunday kichik o'zgarishlar mo'jizalarga sabab bo'lmaydi albatta. Biroq, ular ma'lum odat yoki vaziyatga bog'liq tarzda yuzaga keladigan hissiyotlarni o'zgartirishga imkon beradi. Agar bu usulni yana ham takomillashtiradigan bo'lsak, motivatsiya marosimini yaratish ham mumkin. Buning uchun odatlaringizni o'zingiz rohatlanadigan biror narsa bilan bog'laysiz. Shundan so'ng, ushbu bog'liqlikdan motivatsiya kerak bo'lgan har qanday vaziyatda foydalanish mumkin. Misol uchun, jinsiy yaqinlikdan oldin doimo bir xil qo'shiq qo'yadigan bo'lsangiz, ular orasida bog'liqlik paydo bo'ladi. Kayfiyatni yaqinlikka moslash kerak bo'lganda, shunchaki magnitofon tugmachasini bosib qo'yish kifoya bo'ladi. Pittsburglik bokschi va yozuvchi Ed Latimer o'zi bilmagan holda shunday usuldan foydalangan. Qiziq bir holatni kuzatdim, deya yozadi u. Yozish paytida shunchaki quloqchinni taqib olish e'tiborimni jamlardi. hech qanday musiqa eshitishga hojat ham qolmasdi. U o'zi bilmagan holda refleks shakllantirgandi. Dastlab u quloqchinlarini taqqan, o'zi yoqtirgan musiqani eshitib, diqqatni jamlagan holda ishlagan. Bu ishni 5, 10, 20 marta takrorlagandan so'ng, quloqchinni taqish o'z-o'zidan e'tiborni jamlashga undaydigan signalga aylanib qolgan. Tabiiy ravishda istak ham uning ortidan ergashib kelgan. Sportchilar ham musobaqalardan oldin mos ruhiy holatga kelish uchun shunga o'xshash usullardan foydalanadi. Beysbol bilan shug'ullanib yurgan kezlarimda men har bir o'yindan oldin kirishish va to'p uloqtirishdan iborat marosim yaratib olgandim. Unga 10 daqiqacha vaqt ketardi va har bir o'yindan avval men uni bajarardim. Marosim tufayli qizib olardim, ammo undan-da muhimi u menda to'g'ri ruhiy holat chaqirardi. O'yindan oldingi marosimim va raqobatga tayyorgarlik hamda e'tibor jamlanganlik hislari o'rtasida bog'lanish hosil bo'ldi. Garchi marosimimdan oldin o'zimda motivatsiya his qilmayotgan bo'lsam ham, undan keyin o'zimning chinakam o'yin rejimimga o'tib olardim. Ushbu usulni deyarli har qanday sharoitga moslashtirish mumkin. Umuman olganda, o'zingizni baxtliroq sezishni istayapsiz deylik. Buning uchun o'zingizni chindan baxtli his qiladigan ish, misol uchun, kuchukchani erkalatish yoki iliq suvli vanna qabul qilishni tanlaysiz. Uni amalga oshirishdan avval kichikroq odat yaratasiz. Masalan, 3 marta chuqur nafas olish va jilmayish. 3 marta nafas olasiz, jilmayasiz, kuchukchani erkalatasiz, jarayonni takrorlaysiz. Oxir-oqibatda chuqur nafas olish va jilmayish odati bilan yaxshi kayfiyat o'rtasida bog'liqlik paydo bo'ladi. Uning o'zi signalga aylanib, baxtni anglata boshlaydi. U shakllanib bo'lgach, uni istagan vaqt takrorlab, kayfiyatingizni ko'tarishingiz mumkin. Ishda siqilib qoldingizmi? 3 marta chuqur nafas olib, jilmaying. Hayotdan xafamisiz? 3 marta chuqur nafas olib, jilmaying. Odat shakllangandan so'ng, u dastlabki mazmunini yo'qotgan taqdirda ham signal istak paydo bo'lishiga sabab bo'laveradi. Odat bilan bog'liq hissiyotlarni o'zgartirish, yomon odatlarni aniqlash va bartaraf etishning kalitidir. Bu oson ish emas, biroq bashoratlaringizni qayta dasturlay olsangiz, qiyin odatni jozibali odatga aylantirish mumkin. Bobning qisqacha mazmuni. Odatni jozibasiz qilish, xulq-atvor o'zgarishi ikkinchi qoidasining teskari ko'rinishidir. Har qanday xulq-atvor ortida yuzaki istak hamda chuqur yashiringan motiv yotadi. Kundalik odatlaringiz qadimgi ehtiyojlarini qondirishning zamonaviy yechimlaridir. Odatlardan avval yuzaga keladigan bashoratlaringiz ularning sababidir. Bashorat tuyg'ular paydo bo'lishiga olib keladi. Yomon odatni jozibasiz qilish uchun undan tiyilishning foydali jihatlariga urg'u bering. Odatlar ijobiy tuyg'ular bilan bog'langan bo'lsa, jozibali, salbiylari bilan bog'langanda esa jozibasizdir. Qiyin odatdan avval o'zingiz yoqtiradigan ishni bajarish yo'li bilan motivatsiya marosimini yarating.